بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زال قصص قرآن كريم كي غوي يعني إمك إدر سبو يغوي أبونا آدم دي بعد عيدلي عشان بري نبي غا بري أول غنى بني آدم ذاتو غا بري باغو غنى وربنا سبحانه وتعالى ما غور سيالة رونا فغينة كيكي جنر سكوني سيالة جنر كلا تيجيسنا لك إسير قوار نغني بري ناسو قرآن سكوي بري بعد عيدلي kera umam goy kasare koy rusul goy kasare koy ge emarara rusul goy rabbana gissegu qur'an do kere ge ber rabbana subhanahu wa ta'ala o ko ni ker ko rega o ga mushrikin ngina iru aga da logne rasul hera ga da logne din si do gne mar da kana re nabi yi her izayat karna ke ki ab dogne ge te goy rusul ger ki ga te goy umam gur ki ga رسول گا اخر گونن نگنی گا ربنا سبحانه وتعالى نوتگنا رسول گا نصر سیل نوتگنا دین گو ار کای سیل گا قصص کے اک کڑے گے برائے کسر اما ابو آدم علیہ السلام کی برنا کوئی اوئے دنا او گے کڑار یو او بنی آدم کی برنا کوئی برنا کو کی سیے برنے بیری بروات کو نی ba waro buru waro to ni oge kada bani adam dio ber mushkila go so ko shetan do bekit ke shetan ge dana malaikar be sama gariya samawat kar saken gene ibada ga kirne malaikar ardire ga kirne abdo gana sama gari rabbana subhanahu wa ta'ala adam khalge gene gi malaika ga rabbana nur da khalge ne asime gene malaika ga kedar khata dilnu irwa sin ere yero gero gadinu umru yero kera khilaf gadinu iblis ki yero gera khalgini adam ge rabbana tinda khalgini iblis ki ber junun ga zuriye osra junun ya kigi ne asha sako gera khalgite ye rabbana subhanahu wa ta'ala ke adam khalgini ge ber iri waram de dugu rabbana subhanahu wa ta'ala dugun korne kedenne sawregne sura adam ke kamel sere dara fatra sakirie kero ro nafregne tiro kiti hayine gnegi akke malaika samagre gega iblis ber malaika ro be ye doga sokwaki ukiti hayigindo rabbana subhanahu wa ta'ala tiki hikma ne sanu khalge gne aso no udo ugui malaika no khabar ne gido tiki kusu ni ne zuriya gon ereng fasad ka kirne erege awu ga kware obodo ne kusu ni mushkila ka dare gina malaika ga ki rabbana subhanahu wa ta'ala ay hikma ilm al ghaib samawat ki ga ard ki ga erege gina so ay hikma ma yan le sam khalge no tobogne ti er to gine no tobogne u khalge gina rabbana subhanahu wa ta'ala adam he sifat kinara akwae gene re error ke gare ge sifat abur ke ki min dim le sifat ke dar gre sifat al ilm ke ki alami sir malaika da har kya ur no ilm ga begini ne te ke obo malaika ne gne subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana rabbana tina ra alami te sanne to ne to ilm siara ke na ra hai to ilm te do tenar ti dawne ke tone ti ya ti ro subhanak tu ilm ki ya ti ro nawne adan na ilm tenegu o gar ti kudunu ga bog ne malaka ti kudun do sokok boy bayan do nutuk sair er sair wa ader dak pana kor ger kada boy oke ilm ki to ki di ay bi ro malaka ay di sujudi ba kayu fadal lo wa nagin nasu oke ilm ke dinasu ema no ro wa nagin ay biro sujudu ba kayu umur rabbana ki kitiro malaika sako sujudu gini iblis malaika ra bayre eguna kana sujudu gino rabbana ma iblis e ku guri iblis nade umur ki kiti tanero tangi malaika sujudi ni aindo aigi nena malaika gar na sujudi no dar malaika sujud kire euni sinari rabbana ay aindo aigi te ko yeto wanigi ber ben adam be adam da sujudi na ke yi ay tedu girdo ay tedu girdo na so nafsa yi kana sana yi na ke na tagade o ne ay ay ne o horrelo ay yere de sahel adam duguro ta se yi te ga giya ga tire ay o yege go yera o dugur sujudi ke yi ne ge nafsa yi ne be na ay tagade o umur igi yewu na so arama yi na o te yi iro ara mara ra o katiri gine ne gine ga yi emera khiyama goyne khokto hayri ra yi khiyama goyne ina yuno ko ba oso ko sono rigi nafkha fi sur awwal goy oso ko sono rigi ko ara ni sinigi wo fe ta we ti ka sono ra udore sindo eh badon ne a emato u gine ga yi gine ne ona nar ta genne ela ne niki borogo ga berga ke kwa go garde ko garde ber egi gi abuti ke sele kasari rabbana subhanahu wa ta'ala na malun nel nasu o garde kino gi siring berga ke nar ne sewri gir kasun jer sewri gi har ko dara bara gi setanga batal garde shafta ya adam ga hak tarri shafta ya abdo wona ga adam na ba wona na jani li shetan kara irir te gisene luru na malon ne gina dale shetan ke hiri gi adam he adu boy rabbana subhanahu wa ta'ala adam na jani no be gi ki asana wase shetan ki adu no bari wa tan no wase abra jani gir nen go u shetan bari go tan ne ne jani no jore ne kire jani re ne gari shetan ke te waswasegna ne nasu e adam bari won tabro nasu ke te mane ke sari mane akwar ke sari kere e ti er no boge ne si e gnar masala gnu ne faida gnu te kedere e no rara rabana khalge gne malaika ra e kam senar ire samaat bi en na ji gne te ga sokko ilm wuto ga na o bare e no ne ngir khalge ne gne te ga habarti no nasu e fasala gnu no boge mane ge e ti darar no kede ti gwa adam oge samawatu enere rabbana rabbana ke selere kira kwa ka selere kana bala gor ke tiona su dage to ke sari erer te nu ni rabbana adam naga bawo bana wa iblis naga isar te nu ni ada wagunu lisa kana e adu ni ri jaba ada wagunu iriger dew de degnu yamala takri wa baror gediyen kigenin takki hala segere gediye kana kigen nuru er gediye derai baror ka ko o me na askare ko kiregna parti ko kiregna re ku bo ke me ina ko kana o kede tirbi ku ki kala tapno batal barta shaitan berde wol yewte nasara re majuste mujrim de qara re jasuste iru ko jul nuru ke parti ke irai sur qwar nogo nogor mutifsina ortando akawre otine koiro ke embe gui dara onde kire kai farti ko adam farti farti nebiru rasul do ulama ro ahlal din do o ke qwara gato nogo nogo otan ka gen irai sur ga gen iro bari dinni alla galle ki garri gui ber e ma hasa ka parti ke suara wader do bo gay duiru o mena parti go o gane o kre rele sakana kala ku ki ka ya tokno yo mar yama ko to sel na parti nuri yo ni le gane ni ni o berna dinor ne muskila tene na parti ko yo ni ne asan rusul ge o nugune o kone ya rasul ga no wala sahabi ga nugune abdo ani tay bi afana rasul ge rasulli rabbana subhanahu wa ta'ala ke kware malaika bi gire te je gna bi bari ka sare iro bari kinne gna ka sare eske barde oge rasul ka bi mushkila ke dende rasul ke kabara su kabara do tine su tine do bandi su bandi do mujrim su mujrim do jahil su jahil do hikma su kamal do kedi tego rasul gari ipkiri ne obar rasul do ki jahil ya kitimi ya fimi obar rasul gari bi mushkila ke dende rasul ke ipo wada ip rasul ke nara ga gana kasari rasul zaman ge o rasul be mushkila kire muslim rasul be mushkila kire tertade tay gay munafiqin kufur jemiya la ajna sako rasul be mushkila kire rasul do boy gene o ka iraye ju nuru o kone e gama kwaro den kaje je ndon ne gene gene kira sigal nu mashakala ju gene rasul ki tak tibure na so kiye tebulu enaka o ahlal din do be mushkila kire awa bar dunya mu o ira de gugu sare biu kiara ne hotor kay nuru ulama ro ahla din duga asra kare te bretin de ligina re ira isur no gunu wor qwar mutiftu amata gene gene hasi no ko bagini asar kun mushkila gudai farti ibilis ki ina mara sando embe wi sere re ona embe wi sere kasas ka u ka sare ge tene ga to wo tinaga hamete sere masla niga kegra tabide abara dala kir qisas ka kasali manigi e u gessay abatay ka owner kaga sa bari ni tabne wana doro haliyan kirti tabige tari ni na tibaro isharay tawri tayib abu na adam ge gessa go kasadara hal kebar dagide sabaw wana kido kesari do sotragu goidana auragu sotrendo kashfitai auragu ka sotrendo kashfitai ge dagere janner ega torges kai hoskina bai war ke duri ab dondo aurage ona aurago kara den kiri hal kada kashfal aura bil harami shiri bi din jaisto lanu fuhshi fahshai lanu munkari lanu nufus nafis koi بشريه كي قبلنا بارونري بارو درنري باغو درنري بارو باغو روغا وزو ينت نوم تبان تو قور زيادة كشف الأوراق ارناوي اوغو أوراق كشفتاي اوكي دا حملنا ناسو وانا بغدي ترغوس خسكنا باغير كدوري ابراندو ربنا سبحانه وتعالى كوري Quran ne agni wa nada huma rabbuhuma rabbana kubri gni ne agni rabbana alam anhakuma an tilkuma ash-shajara bayri hi sabaqo gna mugro bayri mar sabiki o tiawdo sabaqo gna mugro wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduun mubin shaytanga aduunu adawaku adawakke jali dor adu zahir naso shaytanga bari won tebbo gna mugro bagadi ki ga sabago ga no ga gido nya shetan barika tambe barika sababi rabbana subhanahu wa ta'ala al bariki kido bar ak khay er masiyar ko do kay goro ni mu'min ni imanu ku estay qizaka gari ke biere do fitkina goro ndo na wona heki boyina tobi gini rabbana subhanahu wa ta'ala kuri نياغني قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا نفسك ظلم دري ونار سمبتو غفرنا تكينا ارحمنا نور تبنا نغنن خسرار تربيغو ربنا سامت نوغن يروفو ربنا سبحانه وتعالى سامغنا توبينا تكيري لكن كان جنر كوكاور teinu yir amano maasi adibi ki hayna janne ki ke wona naso teinu ko ran karini yagne qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin irir teibere ise ardi gir jabere kobodo yen nagnu wine su mustaqar gnu ga en nagnu a kobodo gne kobodo arne kure ti kobodo ege sebe ya be bere ajal gnu katinini qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun ar digir ya bere kobodo hayniri ga kobodo nire kobodo en gnu kitiga kobodo nonwe kobodo ne gidine kera yomal basket ignini ardo badar kasor be begin setan ge berdarar erdiren do akekirni adam jenne ger kebera sanne ge kede garone su notega adam ge masiat ignini rabana jenne ra khairi u jenne ra khale ginine aga sai ga ke shaqawa ga ke obedoni ginine begi muskila go berdana jone kayniru kedo akke akke adam jenne ra khairi berga samawat kele te jagni error jaw ya bere setan naga parti ginotena adam naga parti ginotena obedoni su parti hak to batal duge tokno oki batal one ga batal ogi ene go ina hak one ga hak ogi ene go ina layo mal qiyamah ko te siragun tebe korbe ge gedi unu ko bidor tekri rabbana subhanahu wa ta'ala ge adam tubi ge ke yini fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim rabbana subhanahu wa ta'ala adam tubine ge tubi ge yini lakin adam ge bernabi rasul alayhi salatu wassalam ko ligina adam ge nabi ya ge ne de so nabi na'am muallamun mukallam nabi inara rabbana allimi sihre kera be ka ga se abdo ge ne so nabi ge adam alayhi salam ma inno bernabi ge ne rabbana subhanahu wa ta'ala istafina tubina kitke abdo ge ne re zamba bardo kerne ki hatta rabbana ge tubina ke kir kokto kana ire ko jore hadis sahih yawm alqiyamah ngini ni wa go ngini a mahshar raw ngini ni ilo te kegne ire ge kor shedda o akke abdo ngini ni hadis sahih ri oge kone kone hero ema shedda tur haltriki kor ke shedit ziyada ise rabbana subhanahu wa ta'ala ogwe nibi ga darde oti ya rabbana her ko hege halki khafifina tikiga hisabe tikinaga o janne ki ajanne raha o je ki haje raha shedde ki rabbodege o ne kai be ta bodo agne o kuni o kuni her ko wena so goyebe abuna adam ker ta gina o go gina abuna adam ker sai mawqif ko arasat al qiyamah ker gro o go gina abuna adam ker sai wa abuna adam kera ay neeni abuna adam he na abuna adam na bashar ga sokko bani adam sokko ba abuna rabbana subhanahu wa ta'ala ma gorni seeri oru na fkhini gini rabbana subhanahu wa ta'ala malaika amere gina sujurine ne ki na yero ki sokko ne regale gi hal emer tur tirigi erga ga ay tur tiriki ay no ago juna rabbana bona tegina ga rabbana moqaf ki khafifina tegilu agna ki adam negni inna rabbi al-yawm qad ghadiba ghadaban shadidan lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla wa innahu nahani an shajara fa'asaytuhu iru rabbana subhanahu wa ta'ala ujjagi ili ujja iru iligina iki kiraga ina kiat ilignose emara kisuwa wa kiat ilignose ujja kor iligina iki iru kentasan iligina o iro yo gna ido ga darsire kaka o iro e ga dara gna ido ga kaka o iro kara o de siero o ga hewe hew da kara da kara gna dinugu ta kiega hew den ta kiro sa qefita ya kaka o gni manigi iro kara o siero gni o gni dara arabana subhanahu wa ta'ala o khalgini la la gna o iro kara o de gna khalgini o gni kuni kuni iro e o khalgini lakin yo yiri kuni iro o xalge gini si sama ga ardiga xalge gini re taw ga iro min nati re iro min natu ka abri de do re iro akure ke tisale ko to tawar do ni o kuni ga rasul ko akari o kuni ga din ko akari o kuni ga mujrimi iri so ko jiram do har sare o kuni ga zalim bi rabbana subhanahu wa ta'ala ibato wa khalge gine ge ome ke usere ibati usere gine ra ibada dar to hare tabari o kune ga mujrimin ijram anwa sok ko kerne o do sok dar sini kero o ho ke so sok ko kar la sini wale ko kenar ke dios o dirte ga ke dios o tiene mar ke dios o be dios o na na ko ta go we du gine ra kera o mena iru ko juri ora iga kuda kuda kuda kuda kuda kuda ko bai to o ke baro ke na kwayo o karra sine ke iru kwayo wi o sok kor ki ri ru ke akke shidda ziyada rakke abu adam ker sare so abu adam ne ne iru cha di ni iru rabbana subhanahu wa ta'ala o cha iri iri ni kikira wa kana kinne iri no se e mara ga ka su kinne iri no se e kere bege de sana o gne bege de janne kere de sana o gne de a se ye gne so e me juge iru wa ge ge ge na de bada se ne do na iro ga ki ye ni iri juge gne e begi mi na juge daran ma se a se do ayndo begi za to ar iri juge na so e ta ga go ne bi no kare ya izan kanar rabbana tubina ki kibar kana aram ni ko jurede nabi la musa alayhi salam ge nabi adam darai rasul alayhi salatu wassalam ge kase hadith sahih nabi musa ge abuna adam darai na ga gena re na adam ko abul bashar rabbana subhanahu wa ta'ala ma gor khalgene ne ro na fgene ne ki smaraka amare na sujuri na ne kiye juna janner soko ne na burugna soko janner sano gna ide so sabore na ro juna dagde sana gna na ko gi sana janner te goni ne gni ne te berna janner te daro gni na musa ra gni musa karimullah gni rabbana subhanahu wa ta'ala ro tawrat ke bigina ne kiye rabbana subhanahu wa ta'ala ne barike sana ob don don na ro gni rabbana kana ay khalge ginor adam ko sun begde en ke sarega bro ko isega tayre gina kadde begna yi na ke dak ya ina wa eno tege u adam musa kana gin rasul alayhi salatu wassalam adam du musa kede gare gina ke gi nabi adam bari o ke sa ki de lu o ke nu ina so musa yan kede gare gin nabi la adam alayhi salam abul bashar ge gessego ime kasadeki hakul qur'an do ketiga hadis sahir ketiga kibgi kesas ge abur o ke gasaire hikayato gesas sagato israiliato hadis daifto to qur'an do ketigro hadis rasul sallallahu alaihi wasallam sayegro sui ger sene usane gene ne barige jusi ni manege mana kidione le lanu adilla sabit ker kasano nasu imar qissa go adam ki kasaliki hat koi dalil sayr ka gain ke bi nafs al qissa ge karege rabbana subhanahu wa ta'ala ru surat al maida aya 27 ila aya 31 gi adam burro go gissa ke kase watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar ginaki gissa ibni adam kiki adam gissa garbe muttasil lokati lakin ibni adam ke yani bur adam ki suyi nabi tedu lakin gissa wugi qur'an lokati nuray hasle jagni te goy gissa sayer kati yani hadis sayer ketiga te goy qur'an do rabbana subhanahu wa ta'ala ko horne gage hadis sayer genere gissa ke tafasil go sokko beini seriyo mujmal ma hadis ko gissa ibn adam ke war de kene ga hadis sui amma qur'an di garat ko beini seyen do kamal do beini ngere tafasil ko ye kega so rawni qur'an do tika saygi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar بور آدم کی که بیناتو خلاف نیه خلاف کوی ای کی او که گه سای بور آدم کی که نگاد رو حابیل گیره نگاد رو قابیل گیره حابیل که او ساله او ایرو کجور گیره قابیل که او منا بر قابیل که او منا مجرمی ایرو کجور نیگو آن نه او گنا او حسود که حسود کی نه بر میه نه برف داره نه بیتای دیگه نه کی برف داره کی برف کس نه زوجی گنا عدد بر کس که آدم ساگنا بر واقع کنه که ادرو که گنا سب که که سعی ری اسرائیلیات دی حدیث دی سعی کنه کتیو ایزان گس سعی جوزر که گذاه گاهی حدیث سعی گاهی که ریگری آگنه نه قرآن گه کی ایگی کس نه که حدیث سعی کار نگی کس نه نه دایی دوای نه آشن قرآن گه اس دکل حدیث کی نه که ری ایرور که سعی ساندو تی مانا که دیو گنه ده گیه ده گی سگه کبران سایده دنه کورنه قرآن که گیر سینگه نه غلط ده بر بیناتو خلاف ایکی خلاف ده که قرآن کانا که کسو حدیث کانا که کسو خلاف کی تقسیده نه حلال اکنه تقسیده گی قربان کانا ده قربان گی ده صدقان نه ناگا صدقا کانا ایگا صدقا کانا گی ده ده و صدقا و رب را گی بلگنی بری گوسیه ایا زمان گی صدقان که قانده گی نی مسکین دو که اینا رو که اردان تنگه سماغ را یه تیجه گنا بر ایرور گی بلگی نگی سری بر کنا کی سر آگه را بنا کنا که بلگی نو صدقا او که گره که دوری اسو یه تیجه گنا نی که اینکه سر نیکن داری بر او جه تیجه گنا سر آو کی سر گی بری وسیه مناو بر سیری او کنا کی او کی سر آگه ایرور کنا گی بلگی نو نسو مناو بری و خطای خلاص بگی بینی تی و بر صدقه ها کنه گبلی تی ها دو هیچ کنه تو بینه گرده اقوار کتی خلاف که گه تقصیره اندو کنه بر کرنو و بر صدقه ها را بنا گبلی کنه گرده ها سیه گنه دو هر کتی ره اینا ننگی گنی و بر صدقه ها نگنی نه ده سندو اینی نارو ایرسو صدقه ها که گودی ربنا سبحانه وتعالى اي جبلي نيسو ربنا سبحانه وتعالى او ساي كري غير باي اي ساي تيغنا صدق اي جبلي ني ندا سانو ني لكن اي ايرو جوغنا سو اي نانن غو وما او كان ان ما او كان نغاغي اي ما او كان نانن رغو ني بود راي تي غراستو دو كاي راستو لا لا او كيني جيري ما وا كوري ناسو una enna ni ni e ane di wonne berge enne ga u enni ni ni samba e giga kena ga so pote benere nar ja nam nuti ni tuna ni lakin e jeri mete ga enni yo oge bariki so ko boy do kana fakere nos ni ya mushkila ho oki o sala gine bari wa sa gine rabbana ra sadaqa ko ke bligine o dogne gi ereu ya gini ini akan ada hasil gini hasil ada dari oh ini tak boleh syaitan ni kira karena ini oh baru mujurim ki hera ya re oke hager ini gini oke demi sih re oke ni gini baru oke ni tak boleh ni dah tajui ni sih dah no oke nafsawa anania boleh nafsawa kira ga شیطان رو باری کیه که دوها تبله ره او اخو و خوی گوی او متقی رو کجا لکه تکینی ربنا سبحانه و تعالی قرآن کری نگنی فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین خسران تهین دنیا خسرین آخر آوا خسرین گارد جیه که گا تبله شیطان من حجی گاتے بڑے اپ ڈگنرے او بری کی کینی اول او ظلم دنیری او بگیر کرنے ربنا سبحانہ وتعالی او کینی کی فا اصلح من الخاسرین کینی کی حدیث صحیح بخاری و مسلم دو حدیث صحیح بخاری نمرو 3335 دو حدیث صحیح مسلم نمرو 1677 دو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نيغني اردغير او ظلم دو كيني كوباي دورال يوم القيامه قطو اوغي او حق دوندو كيني ني سامبا بردو ايريغا حتو قبائل أو كندو كسو سارين من عرب بنار دنيا خالقه جيني قبائل دور أبو نادم بوري راتون دو من قبائل دور يوم القيامة قوين القوكتو أو ظلم دو نقواتي كنيني جريمي أوغر أكيكي حتو بودو حتو أوغي أول أو كندو كسو كور ساري ني عشان كي مودي أوغر دو كدن ني مودي أوغر كوغاتن نيكا كو إني صندوتن نيكا صنينين sunna ge mana ti awol do nar gadde mena dini ti ojor kede ne gadde mena dini ngo ojor sok ko kaskeno kasare na ne ga ti samba kede ne gadde mena dini ngo samba sok ko kaskeno kasare yesaki akwar baldan rasul alaihi salatu wassalam la tuqtal nafsun zulman إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل أقبر بالت أنه كده رسول عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما أوكي نروكي عليها كباوي كرنغا تيني كرنغا نار كرنغا shirtu katta o se kana o kini o se gine ne kana din wa afi lana jerime ka men nay jerime or den shirk billahi o kufur do sin shirk billahi rek serin qatala nafs ta ko yo hadis ne ne o kini toba ka yo ne o ge andan do gasette o ninigi tubi ta yo ne non nar tu bitedo en kiye muntaha o hidingino marra wato juuna ni ne o ninin o jingino juuni on magno niniga iraage no niniga fikra no niniga shara ke ne de niniga rasul alayhi salatu wasalam kalimat uf kina koina o shara ke ne niniga na o ninan le iray sene iba firrene irira ma kanne abdone re ogi ni do filan du kini e kana ni go nar nyen iray ogir sinika fikra ogir sinika ayye te sharake na misqala zarra kare sharake na ni go ni nen ka on dini no sene wrani gene ne oy oki oki ni re gabe keda kana onio kera o diri kana akio o ni kera akho goy ba obori kera kana koy kera obor ba una ko kera una koy shetan ni igina kini nafse se wor ni igina kini u o don ne do e ga gana be sarfite do te dana gabe keda kana o genio ero e ga gana do te keda dara kainos tebera keda kair doros kuri air dri yosinasu rabbana subhanahu wa ta'ala oki hege o ogi no tegina dili tawle ni kekwale onber rabbana akrimina ni gine malaika ke kwale dili rusul rabbana subhanahu wa ta'ala askara ko ka abu rasul ko ka dawu oki ber o haqir gine o mustawa wa nawgine kema wana wana tedu wana wana ina su rabbana subhanahu wa ta'ala muallim goy hogi go ka kore ke ki gida ay tuni agwa ka kore ke gwana juna o ge tawne ga no te na o go diri juna alle mi san gina ga gwa gwa gwa ke kiti na jail ne su alle mi san gina ko gina su elem ne ge gina ga o do ber ele gwa ke te en ne ga gwa re lem tawale gwa re lem tawale قران يعني فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه ربنا رغواك كولا كيكيغه ورغوا ما جرت يا ان غوار علم كيكيغه غوار علم تبدل كراو بكيدين قتلجي قتل ظلم قتل بدون حق اوكي او نيكي اوكي يرو كوري يرو غاربي سيري بر صدقه يا رب انا جيب لك نه ار غاردي كو ساي ار باري كو ساي خلاف كي كاري بر حق بيني كساري اوكي او خطاري كنه غاردي كون غاردي خطايري اوكي دا ساندو بر ايرور كي قال نه متقين سيرا يرور كي قال سيرا سرا او جيب لك نه بر ار حق دا سان كداي كنه ر ار يا كدي ورسان كني oki eneki sonna ummu gene tase khat ko sharke genara setan do mujrim do ero ko julnur safa ken dimar okay dal nun noider okay oto hisipi ema kana onoire be jotte nan ragena noira ere ne sano taju yene gina noira kardang sayena ne gena noira taju ne kena na berne gena noira ere gersan nong ni no na gena noira ta goyo gena noira ki khat ko shirr ke gessa goy adam burke ki ke adam bur to qab dor awnaro le yom ujar ko le yom al qiyamah qabtu o goy beri jeri mena ko akari ona da ise or ke ni re embe goy shirr re o mujri mere ko jorok nare safaka dimag nare yomal qiyamaga goronos rabbana o go joga tedur ke dios kenare beni adam ge akin ni leni giru o ke suyi ima sakka kana nafs nazari bro tabbe nare lakin tabbe ge ki ima o gar tabbe ne ki o ge ya ko ni ya awo ne ne ga kessa ge di en kessa sere ke ki ga tabbe ge nare oke o her chutti nan rege gina ta agar kire on kiniere ke dana idara mena iskina ko tor iskina digo jura gene ko dura berga ke gene en nana su oge ko ne go gina re kabe horu na ko yere re e ga ko yere o di go gina ka e mor ki die ere sokko o ko yere abdo gina re wala digo da re digo na dina ko bilus wala berdanga ki lus wara da sando er ke dene gene kinus kana orte ker naro mawru do tok sere halas na ko ine me an nago non gene ke orte sui ker nor kera gieni wala iri ni sano taju gene ki jotte na taju gene ju gene ko agane dikere ke tiyo boro iri berse ya iru su ko juro malu wa su kana koro danga iru de su jurte ya aga sai akisu yo ogui beri gui ogani lenu muskila ga kirinu maligu de bigine to jara u kirne ab dogne haya gu kinye sien doiri o o boro bigir bo kire te jagne ra maligu muskina kastara kede o do mujrim do urte boror ko gorna o jura boror dali kede eske bar o ga o mujrim ker no leri yaro ber mujrim ni beri tin ker no leri o ke suwana mujrim ni sokko suwana mujrim tinu nunne o kini awi o chot kine chot tinan ragi kine kini ay gi ak malo wono ko de soroy a ber no de dangay suloy ak ne ber sato ne hal dan eterno ona woli ne ligini ne jane ko woli o no ngad bi sanni manigi o ora karigar boy tina te jagna o ay ko ene abdo no jura agar digo murago ko dure digo na pahira ta yo kana merci sato nat natu embeka na te gini dana sakto te gati de embeka na te gini ne kinero embeka osura ki kiega o diwo teri kare bodara iden ne gaya o ma sarf kure mina kare bodara ka kat kine ka tebre ne gaya o te ka so ine to iden ne gaya abdo te yara barier akwa edere ne sura gon kada ire lakin teri ga e mer kaini iki da pa do oki o chotte na ragine kreki normal dangairsi oli wonal do dangairsi normal mala ko are ka dai ne kino ti woro ko na kwa dai ne kino ne ko ri o ko igi mali ke so ko tok ne ri ne to sanga beri o ri ber da ngare ura ara ba ke yo se buli wor ma ure yo se ti ti mushkila na ko ga bar ak jura e gor ti go ko re gi e ro bari do tok ni go ko yu na ga eu ke tembe war kontene ne ka enigi aki o e no sawo aki la ki sawo kere ene sato e kolege rasul alayhi salatu wasalam alamat akhir zaman ne ka ese guru ayar khaba wa kolege ki ay fannanin abuga ilim min nagene o jahil abu nigro ene yakulego ke rasul alayhi salatu wasalam do dar hadis sahir ke kase yastahilluna alhira walharir walkhamra walma'azif ina rasul alayhi salatu wasalam ki halal do nero istamale ne ke re akhir azaman ke tigini ne yanqusul ilm وينزل الجهل ويكثر الهرج دين بيغي اوغا دينو اغنوغي امرها اقرينا كاين جاهل كي اقرينا كاين اذا انت كسق على مدى ساعه الرسول عليه الصلاه والسلام كي سيد لكن قتل النفس كي تيكي تي كورا كوري جيري مي اوغي شرك بالله ركي سيرين بري ربنا سبحانه وتعالى او شرك توريغي jenne mi yo haram ne ka sayro nar jahannam do khalidan fi handu sewdi ne kiro haya kawje je ra ka osre jenne he garde kiro wala sewdu sigi ne ka sayro ne bre tinen gi tora ke sele gi qatala nafsi ogi hatta kufur ka sagat sinu muslim gi daro kafir ka ke sagat sinu jirimen hirni di menegi kafir ka sagat sinu nafis rabbana khalqi ne gi ene ko ko yir me ko re gessat ibn adam ki da sando quran gi ko warne gi one zulum do okini o zulum do okini ki khasara ki rabbana subhanahu wa ta'ala arneni oki daraja go en hatina o go iba go gi rabbana bardo ma war siere o ro go na khina ki ki allimi siere malaika sokko sujudi be ke yune ga malaika sujudi ne ki kiro borre re ambero ketia o zulum do kini ga elem kiri ona so arkana o so turni ga no wi rabbana subhanahu wa ta'ala kiri gari malaika ga kole kiri gwa ga kole ke gwar pari tawari dara ya ko yari tayini rasul alaihi salatu wasalam liri ibni adam to er sambara urigi min ko bay dara la yomal qiyamar qaktu o zulum do ni na ga kereng ber jakri ne asha sonna ki dar do ase sekine haya ke sokko na tarak ke noy senen ne kile me de ne ga harakat de ne ga sokko malaka ka de ne gidi timi ana ge tasis her ke ge to ne tasis shar ke na karin ino enin sambai de ke ra balta ne khon na ne sinya kiti turba modor jun eme artika sareka sokko kemen tanero tika sokko na kona kor kulinde ele mi ayene ne be nuri ta begene ya khwana khair ta sis to ne shar ta sis kare yebo sunna hasana ke to ne sunna sayya dibo tika suuni ne kare gara ojor ene to ne tika gara kasum sambaye ne dino asan dene ne ne tabaye ne na tadunor ne sirte ukin nar akpar kay mi dari ne ti to ko ne ga ti betar juri til naso ti to juri ke u to ri tele o sorro ne ne ti ga samba ke de ne ne ka ga bara te ri ne ne tu bin dar fa sele sele e ba ya dar ko ri fauda dar ke di tare top ken ne ti ne to ga ne bandi to ga ne fauda ke ne nyatu ke jare juri geni onu geni gi osok ko to gi neng hemi bere geni osok ko hitibe ostoru mane gi o ne soire ki te geni ko sore ngri na ona kayo te ka sok ko fuda ka sok ko te ne rasa se ne ka de shitan du be kera ar kire hair akure tara ka ni mane gi tasro osok ko darare mane o masla ko setan ke kira kire ziarah sena rogi kire hari lakin ona qama salawado setan nak koy baslawo ona kwa faida ko ko shitan na ko faida wa rabbana subhanahu wa ta'ala gi sunna hasana na ko gi sando na jeni ni gi sunna hasana na ko tina ko ina arga de minare tina ore ne ostor ne ga er na oni akwa isan ne ga ti akwa ne ka ga ne ga ti bodana ko sando jeni ni sunna sayi anak ko ngere jerni di kelima nak koyri rasul alaihi salatu wasalam di kelima nak koyri kelima iror kere gale ginar dindu be kay ni ginar dindu sore ginar kelima nak ko iror kere gale on khabar ke dio bala ke den yo iliesu kelima nak ko bada san yarba na jenni digin kere ogi kelima nak ko ginar kelima ginar dindu be siros iror geros kelima naw nak koyri balga ke den yo timina jambak tu na timina hizar tu na timina edaro ner kelime farak nak ko yile so kelime nak ko bada san arabana be yo qad begina re amalo ko sala dana ki to sok ko tas kena ki gere yer ki di kelime nak ko kelime nak ko sala ger o janni ki di kelime nak ko naw ger o yer ki di kin na yini ni on ko re ro jonong dro bal tan di kessa boy adam kiga burrogo boy ibne adam qurando zakre kiga ne doga kessa ko tokin nasu inshallah darsal kesligi kayda dars ki armar kessa dara kesu kala inshallah nabi ku yadar dani baray dara bilar kessa de rabbana subhanahu wa ta'ala inshallah dinu hayni sari